Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Sözler isimli kitabından 29. sözden, yani meleklerin ve ruhun varlığı hakkındaki ve ahiretin varlığı hakkındaki risaleden okumaya devam ediyoruz. Üstadımız bu dördüncü esasta şöyle bir noktaya gelmişti. Meleklerin vazifeleri nelerdir? Melekler ve ruhaniler nasıl varlıklardır? Bu konuya gelmiştik. 24. sözün 4. dalında beyan edildiği gibi diyor üstadımız, şu alem sarayının Sani-i Zülcelali, o sarayın inşasında ve işlerinde 4 çeşit işçi çalıştırıyor. Bakın, bir saray yapıldığı zaman çeşitli işçiler çalışır. Mühendisler çalışır, ayrı ayrı vazifeleri vardır, ayrı ayrı tarzları vardır o çalışanların. Yani bizim anladığımız cihetle bakarsak, harç dökenler vardır, kalıp yapanlar vardır, efendim, kaynak yapanlar, demir ustaları, işçileri vardır. Hakeza böyle ustalar, işçiler çalışır. Bu tabiatın, bu kainat sarayının inşasında, yapılışında ve işleyişinde 4 çeşit işçi çalıştırıyor. Bu binayı yapan Allahu Zülcelal. Onlardan birisi melekler ve ruhanilerdir. Melekleri ve ruhanileri çalıştırıyor. İkincisi cansız maddeler ve bitkilerdir. Üçüncü hizmetçiler hayvanlardır. Dördüncü hizmetçiler de insanlardır. Şimdi üstadımız maddelerden, cansız maddelerden ve bitkilerden başlayarak onların bazı özelliklerini söyleyecek. Madem bitkiler ve cansız maddeler ne yaptıklarını bilmeyerek fakat bir bilenin emrinde çalışarak gayet önemli işler görüyorlar. Burası çok önemli. Bitkiler ne yaptıklarını bilmezler. Cansız maddeler hele hele hiç bilmezler. Ama onların çalışmalarına baktığımız zaman, bitkilerin de, cansız maddelerin de çok hikmetli işler gördüklerini, çok güzel vazifeler yaptıklarını görüyoruz. Yani bir bitkinin meyve vermesi, genlerinde bütün bir bitkinin özelliklerinin yazılması, köklerinin toprağın derinliklerinden suları ve mineralleri emmesi, yapraklara, meyvelere yetiştirmesi ve hakeza pek çok iş. Ve sonra da esas meyve vererek hayvanları beslemeleri, insanları beslemeleri, insanlara adeta pazarlarda meyve satanlar gibi tavlacılık yapıp bize çeşitli meyveleri takdim etmeleri, bunları bilmeyerek yapıyorlar. Fakat bir bilenin emrinde çalışarak gayet önemli işler görüyorlar. Öyle değil midir? Eğer çalışan neden çalıştığını bilmiyorsa, elbette çalıştıran biliyordur. Hem de hizmetleri karşılığında hiçbir ücret ve hiçbir lezzet istemiyorlar. Ne rüzgar çalıştığı yerde ücret istiyor, ne yağmur yağmasından dolayı ücret istiyor. Ne de bitkiler. Ücret istemiyorlar. Ama hiç durma çalışıyorlar. Bundan başka bir de hayvanlar var bu tabiatta çalışan. Hayvanlara gelince, bir küçük ücret, yani bir tat karşılığında, bilmeyerek de olsa, gayet büyük maksatlara hizmet ediyorlar. Yani hayvanlar mesela kendilerini beslerken yedikleri otların, yedikleri çeşitli şeylerin vücutlarında neye yarayacağını, gözleri için, mideleri için, efendim, kendilerini koruyan zehirler için vesaire için ne anlam ifade ettiğini bilmezler. Ama onları yaratan her şeyi bildiği için yemeğe bir tat koymuştur. Onlar tat için yerler, açlık sebebiyle yerler ve vücutlarını beslemiş olurlar. Üremeleri de öyledir. Onlar dişi erkek birbirini ararken niçin aradıklarını bilmezler. Üremenin veya neslin devam etmesinin onlar için ne anlama geldiğini, tabiat için ne anlama geldiğini bilmezler. Ama Cenab-ı Hak onları böyle bir vazifeye de vakti gelince sevk etmektedir. Demek ki onlar, yani hayvanlar, milyarlarca, belki milyonlarca yıldır nesillerinin devamını sağlarken veya işte yavrularına bakarken veya kendilerini beslerken önemli hizmetler görürler ama neden yaptıklarını bilmeseler de bir tat, bir lezzet karşılığında yaparlar bu hizmetleri. Sıra geldi insanlara. İnsanlar da bu tabiatta çalışan dördüncü grup hizmetçilerdir. Onlar yaptıkları her iş karşılığında lezzet denilen bir ücret alıyorlar. Hem Cenab-ı Hak bir lütuf olarak ayrıca onlara ahiret ücreti de verecektir. İnsan bu ücretler karşılığında Sani-i Zülcelal'in dünyadaki maksatlarını hayvanlar gibi, bitkiler gibi değil, bilerek, anlayarak o maksatlara uygun hareket eder ve her şeyde nefsine de bir menfaat hissesi çıkarır. Yani hayvan neden yediğini bilmez ama insanlar neden yediklerini bilirler. Yani mesela şimdilerde televizyonlarda filan çok anlatılıyor. Şu gıdayı yerseniz işte bunun içinde demir var, şunu yerseniz bunda E vitamini var, şunu yerseniz B vitamini var. Neden yediklerini, hangi şeyi neden yediklerini biliyorlar. Neden yemediklerini de biliyorlar. Hayvanlar ve bitkiler bilmiyorlardı. Ayrıca insanlar yaptıkları işlerde, her işte kendi nefislerine de bir menfaat hissesi çıkarırlar. Ve diğer hizmetçilere, cansız maddelere, bitkilere, hayvanlara nezaret ederler. Onların hayatlarını tanzim ederler. Evet, insan demek ki bir iş yaparken kendi nefsini de kendini de düşünür. Kendine bir tat, bir lezzet arar, bir menfaat arar. Yani mesela tatlı değilse bir şey kolay kolay yemez. Çocuğun tatlı olmayan ilacı içmemesi gibi insanlar da çoğu zaman kendi menfaatlerine, dillerinin efendim menfaatine uymayan şeye karşı biraz ilgisiz kalırlar. Bu arada insan cansız maddelere, bakın kimyadaki birçok elementlere şekil veriyoruz. Ve onlardan ev yapıyoruz, araba yapıyoruz, masa yapıyoruz, ne bileyim birçok teknolojik aletler, cihazlar yapıyoruz. Onlara şekil veriyoruz, yani onlara nezaret ediyoruz. Bitkilere de nezaret ediyoruz, domates yetiştiriyoruz, elma yetiştiriyoruz. Onlara da bir şekil veriyoruz, onların hayatını da kolaylaştırıyoruz. Ayrıca bakın gide gide hayvanların hayatına da nezaret eden, onları da yönlendiren, tanzim eden bir konuma gelmiş bulunuyoruz. Madem bu tabiatın binasında, tabiat sarayında cansız varlıklar, taş, toprak, rüzgar, yağmur hepsi birer işçi gibi çalışıyorlar. Hayvanlar, bitkiler birer işçi gibi çalışıyorlar, hizmet ediyorlar. Ve insanlar da burada birer ustabaşı gibi, birer hizmetçi gibi bir yönüyle hizmet ediyorlar, çalışıyorlar. Ama burada bu işlerin arka planında yine çok önemli bir görev, çok önemli görev yapan hizmetçiler, melekler, ruhaniler ve bizim şimdiki bilimlerin diliyle söylersek, tabiat kanunları ve tabiat kanunlarına benzeyen manevi melekler, ruhaniler hizmet ediyorlar. Elbette bu en birinci kısım olan hizmetçiler, işçiler, melekler, ruhaniler bulunmasa bu fabrikanın elektriğinin bir anda kesilmesi gibi. Yani elektrik nasıl fabrikanın arka planında önemli bir yer tutuyor, elektrik süpürgenizin çalışmasında, lambanızın yanmasında bu gözünüzle görmediğiniz hizmetçi önemli yer tutuyor ve o elini çektiği zaman makinanız duruyor. İşte melekler vazifelerinden el çekseler, kainatın makinası, kainatın fabrikası çalışmaz olur. Melekler bir yönüyle insana benzerler. Sani-i Zülcelal'in büyük maksatlarını bilirler. Bu maksatlara uygun hareket ederek ibadet eder, kulluk vazifelerini yerine getirirler. Hizmetlerine karşılık bir ücret ve mükafat istemedikleri için bu konuda da insana benzemezler. Evet, onlar yaptıkları hizmetlerde insanın aksine kendilerine bir pay çıkarmıyorlar, bir tat istemiyorlar. Yalnız Sani-i Zülcelal'in nazarı ile, emri ile, teveccühü ile, hesabı ile Allah adına hareket ettiğini bilerek ve onun yakınlığını hissederek intisab ile hasıl ettikleri lezzet ve kemal ve zevk ve saadeti kafi görüp halisen muhlisen çalışıyorlar. Evet, melekler Cenab-ı Hak namına tabiata nazar ederler. Adeta bir müfettiş gibi gezer, görürler, icraat-ı ilahiyeye nezaret vazifeleri vardır. Allah'ın emriyle yaparlar yaptıkları işi. Onun teveccühüne mazhardırlar. Onun adına yaparlar. Kendi adlarına bir iş yapmazlar. Allah adına hareket ederler. Ve onun yakınlığını hissederler. İşte bu intisap, bu yakınlık onlara lezzet ve kemal ve zevk ve saadet olarak yeter. Ben hani konunun anlaşılması için yine bir misal ile söyleyeyim. Sadece elektriğe benzetmek yetmez melekleri. Mesela bilgisayarda bilgisayar programı var. Bilgisayar programına siz emredersiniz, o açılır. Yani siz bir yere tıklarsınız, o açılır. Kendi adına bir şey yapmaz. Siz ne istiyorsanız onu yapar. Size hizmet eder. Birçok cihazlar da böyledir. Yani bilgisayarın kendisi de kendi adına bir hizmeti yoktur. Bilgisayarınıza bağlı olan yazıcının da kendi adına bir hizmeti yoktur. Bir beklentisi de yoktur. Bir lezzet ve zevk alması da söz konusu değildir. İşte melekler tabiatın varlığında ve işlemesinde önemli vazifeler yapıyorlar emri ilahi ile. Ama onların nasıl bir vazife yaptıklarını biz belki ileride teknolojinin çok ilerlemesiyle bir parça anlayabiliriz. Şimdi çok az bir parça anladığımız gibi, hissettiğimiz gibi. Ama şu kadarını biliyoruz ki onların varlığı muhakkaktır, gerçektir ve onlar Allah için, Allah'ın emriyle birer makine gibi veya birer kanun gibi, birer program gibi tabiatta çalışıyorlar, iş görüyorlar. Tabiat kanunlarına da benzerler bir yönüyle. Cinslerine göre, kainattaki varlıkların çeşitlerine göre ibadet vazifeleri de, hizmet şekilleri de çeşitleniyor. Üstadımız bunu yine bir misal ile anlatıyor. Bir hükümetin çeşitli dairelerinde, çeşitli seviyelerde görev yapan memurları vardır. Bu memurlar, saltanat-ı rububiyetin dairelerinde, yani Cenab-ı Hakk'ın hakimiyet ve saltanat dairelerinde hizmet eden meleklere benziyorlar. Onların vazifeleri tesbihatlarıdır. Kur'an-ı Kerim tesbih ettiklerini söylüyor. Tesbih onlar için önemli. Yani Cenab-ı Hakk'a karşı Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber gibi daha pek çok güzel sözlerle Allah'ı överek tesbihat yapıyorlar, ibadet ediyorlar. Ama bize bakan yönüyle bu ibadetler birer hizmet şeklinde görünüyor. Mesela meleklerin en büyüklerinden olan Hazreti Mikail aleyhisselam, yeryüzü tarlasına ekilen bitkilerin ve ağaçların üzerinde Cenab-ı Hakk'ın havliyle, kuvvetiyle, hesabıyla, emriyle bir genel bakıcı, genel nezaretçi hükmündedir. Tabiri caizse yeryüzünde çiftçilere benzeyen meleklerin o başıdır, başkanıdır. Hem Fatır-ı Zülcelal'in izniyle, emriyle, kuvvetiyle, hikmetiyle bütün hayvanların manevi çobanı lazım. O hayvanların manevi çobanlarının da müekkel meleği vardır. Değerli kardeşlerim, demek ki hayvanları da, bitkileri de yöneten, yönlendiren manevi birer güç, birer ilahi program ama şuurlu bir program, şuurlu bir tabiat kanunu gibi düşünebilirsiniz melekleri. Bunlar bize karşı, tabiata, eşyaya karşı vazife yaparlar ama Cenab-ı Hakk'a karşı da ibadet, itaat ve efendim tesbihatlarını yaparlar. İki yönlü halleri var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin melekler hakkında verdiği haberler haktır, makuldür, münasiptir.